رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. لا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کو ایک نمازی ڈاکو کی داستان سناؤں گا. یہ صدیوں پرانا واقعہ ہے کہ وہ لٹیرا بڑا عجیب تھا. حالانکہ وہ ڈاکوؤں کی پوری ٹیم کا سرغنہ تھا، کیپٹن تھا، سردار تھا، لیکن اس کی عادت تھی کہ وہ نماز بڑی پابندی سے پڑھتا تھا اور اس کی پارٹی میں وہی ڈاکو شمولیت اختیار کر سکتا تھا جو نمازی ہو. جو نمازی نہ ہوتا اس کو رکھتا ہی نہیں تھا. بڑا عجیب لٹیرا تھا. لباس بڑا سادہ پہنتا، یعنی ٹاٹ کا وہ لباس پہنتا، اونی ٹوپی سر پہ رکھتا اور گلے میں تسبیح ڈال لیتا تھا. عورتوں اور بچوں پر وہ لوٹ مار نہیں کرتا. جس قافلے کے پاس مال کی کمی ہوتی، غربت ہوتی، تو ایسے غریبوں کو وہ نہ لوٹتا. اور جب کسی قافلے پر وہ دھاوا بولتا، لوٹ مار مچاتا، تو تھوڑا تھوڑا مال ان کے پاس چھوڑ دیتا تاکہ آگے کا سفر بہرحال وہ جاری رکھ سکیں. یعنی وہ ظلم بھی گویا پھونک پھونک کر کرتا تھا. ایک مخصوص اس کا علاقہ بندھا ہوا تھا اور اس علاقے میں اتنی دہشت تھی اس کی وجہ سے کہ مائیں بچوں کو اس کا نام لے کر ڈراتی تھیں کہ دیکھو وہ نہ آ جائے گی، اتنا اس کا نام تھا. لیکن وہ بڑا دریا دل آدمی تھا اور بڑا یعنی کہ نمازی تھا. نیک تو نہیں کہہ سکتے، ظاہر ہے کہ لوٹنا یا ڈکیتی مارنا یہ کوئی اچھا فعل نہیں. ایک بار ایک قافلے نے اس کی رینج میں، جو اس کا علاقہ تھا، سرحد حدود تھی، اس کے اندر ایک قافلے نے پڑاؤ کیا تو یہ لوگ اس قافلے پر پہنچے. اتفاق کی بات، وہ رات کا وقت تھا اور اس قافلے میں ایک شخص تلاوت قرآن کر رہا تھا. قرآن کی برکت، اللہ اکبر. ہمارے یہاں تو فرصت کے وقت تاش کی گڈی ہوتی ہے، شطرنج بچھا دیا جاتا ہے یا ٹیپ ریکارڈر پر فلم کی ریکارڈ چڑھا دی جاتی ہے، پھر جتنی نحوستیں ہوتی ہیں وہ سب ہم پر برستی اور برس رہی ہیں آپ کے سامنے. لیکن وہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا، ایک قافلے کا فرد جو تھا وہ قرآن پڑھ رہا تھا. اور جب وہ ڈاکو قافلے کے قریب پہنچا تو قرآن کی یہ آیت تلاوت کرنے والے کی زبان پر تھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ فَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. یہ 27واں پارہ سورہ الحدید کی 16ویں آیت تھی، جس کا ترجمہ کنز الایمان شریف میں کچھ اس طرح ہے: کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا؟ بس اس قرآن کی آیت کا سننا تھا کہ اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے دل پر کسی نے تیر چلا دیا، اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے. میں کب تک لوٹ مار مچاتا رہوں گا، کب تک غارت گری کا اور چور بازاری کا بازار گرم رکھوں گا؟ وہ آیت آپ نے پھر غور فرمائے، اس کا ترجمہ یہ ہے: کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا؟ یہاں وقتی طور پر وہ لوگ بھی غور کر لیں جو بے نمازی ہیں، جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے، جو شرابیں پیتے ہیں، ہیروئن پیتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، گانے سننے کے شائقین، حرام روزی کمانے والے اور طرح طرح کی برائیوں میں جو ملبس ہیں. وہ ایک چوٹ قرآن کی یہ ایک آیت دل کے کانوں سے سنے جو سورہ حدید کی ہے: الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائے اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا؟ وہ ڈاکو جو تھا وہ تو کانپ گیا، لیکن ہائے قسمت کہ سفید پوش ڈاکو نہیں کانپتا. ہے بے نمازی لیکن جنٹل مین، پرلے درجے کا حرام خور اور سود خور ہے لیکن معاشرے میں بہت اچھا آدمی ہے جناب، بڑا راہ رسم والا آدمی ہے، پکا داڑھی منڈا ہے، روزانہ داڑھی منڈا دے. لیکن جی واہ واہ کیا اس کے اخلاق ہیں، کتنا یعنی کہ معاملے کا صحیح ہے آج تو یہ. تو اس قسم کا ڈاکو قرآن سن کر نہیں لرستا، دل سیاہ ہو گیا. لیکن وہ نمازی ڈاکو، اس نے جب قرآن سنا اس کا دل کانپ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میں کب تک گناہ کرتا رہوں گا، کب تک لوٹ مار کرتا رہوں گا. اس نے رو رو کر اللہ کی جناب میں توبہ کر لی کہ اب میں لوٹ مار نہیں کروں گا. اب حقوق العباد کا معاملہ دیکھیے، لوٹ مار کرنے والا تو حق العبد طلب کرتا، یعنی کوئی ڈاکو یا چور صرف توبہ کر لے یا جیب کترا توبہ کر لے تو وہ فارغ ہو گیا، ایسا نہیں. جن جن کا مال لوٹا ہے ان کو راضی کرنا یہ لازمی ہے، یہ آپ قاعدہ یاد رکھیں. جو ملاوٹ کا مال بیچتے ہیں، جو حرام روزی کماتے ہیں، جو ڈنڈی مارتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ ان کی توبہ ان کے لیے کافی نہیں، وہ ایسی مصیبت میں پھنسے ہیں، شیطان نے ایسا کاری اور کامیاب وار کیا کہ اس کو وہ نکلنے نہیں دے گا. کہ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے. جو ایسی باتیں کرے اس کو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ بڑا سخت آدمی ہے، اس کے اجتماع میں مت جاؤ، یہ تو جینا مشکل کر دیتا ہے. میں نے وہی تو قرآن سنا ہے جس پر آپ ایمان لائیں، آپ کے گھر میں یہی قرآن جزدان میں بڑی صفائی سے آپ نے ادب سے رکھا ہوا، وہی تو میں نے آپ کو سنایا. تو شیطان یہ مشورے دیتا ہے کہ اس کی بات مت سنو، اس کا بیان مت سنو، یہ تمہاری زندگی مشکل کر دے گا. چلو اگر کسی کی زندگی مشکل ہو جائے، زہے نصیب خدا کی قسم کہ اللہ کے خوف سے کسی کی زندگی دنیا میں مشکل ہو جائے تو آخرت اس کی کیسی بن جائے گی؟ دنیا کی زندگی کیا ہے جس کے بھی ہم خوار اور ذلیل ہو رہے ہیں؟ پتہ نہیں اس مسجد گلزار حبیب سے ہم میں سے کسی کو باہر نکلنا نصیب ہو بھی نہ بھی ہو، لیکن قبر میں پتہ نہیں صدیوں ہزاروں سال رہنا پڑے گا. میں تو اس زندگی کو سنوارنے کی فکر میں، قیامت کا 50,000 سالہ دن میں تو اس کی مطلب یعنی کہ اصلاح کی فکر میں ہوں. تو جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مانتا ہے، اس کے لیے تو حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے والا شان موجود ہے: الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، آپ کی زندگی دشوار کر دی نا، کیا آپ حرام نہیں کھا سکتے، فلم نہیں دیکھ سکتے، داڑھی نہیں منڈا سکتے، ماڈرن نہیں بن سکتے، تو آپ کی زندگی تو حدیث نے دشوار نہیں کی، آپ کی زندگی کو آسان کیا. لیکن آپ کی سمجھ اس لیے آپ کو دشواری لگتی ہے، ورنہ خدا کی قسم اسلام میں کوئی ایسا عمل نہیں اور یقین مانے کوئی ایسی سنت نہیں کہ جو مطلب یعنی کہ دشوار ہو اور نعوذ باللہ مطلب یعنی کہ اس میں کوئی برائی ہو یا کوئی نقصان ہو. ہماری عقل اور ہماری سوچ جو ہے وہ بدقسمتی سے بدل کر رہ گئی، اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال میرے محترم اسلامی بھائیوں، اگر دنیا میں تکلیف ہو بھی گئی تو کوئی مذائقہ نہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، ہست دنیا جنتا کفار را، اہل ظلم و فسق اشرار را. یہ دنیا کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے، فاسقوں کے لیے جنت ہے. ہست دنیا جنتا کفار را، اہل ظلم و فسق اشرار را. یہ دنیا کافروں کے لیے، فاسقوں کے لیے، ظالموں کے لیے تو جنت ہے. بہر مومن ہست زندہ ہی مقام، نیست زندہ جائے عیش و احتشام. مگر مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، اور قید خانہ آرام و آسائش کی جگہ نہیں، قید ہے. آپ کا جی چاہتا ہے کہ حرام کھا لیں؟ نہیں، قید ہے. آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ شراب پی لیں؟ نہیں، آپ قید میں شراب نہیں پی سکتے، اس لیے کہ آپ مسلمان. آپ کا جی چاہتا ہے ہیروئن کا کش لگا لیں؟ آپ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ تو قید میں. آپ کا جی چاہتا ہے اس کی جیب کاٹ لیں؟ نہیں کاٹ سکتے، کہ آپ تو قید میں، آپ مسلمان ہیں. آپ کا جی چاہتا ہے کہ بدنگاہی کر لیں، وہ جا رہی ہے اس کو آنکھوں گھور کے دیکھ لیں؟ آپ نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ تو قید میں. آپ کا جی چاہتا ہے آپ فلمیں دیکھیں؟ آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ مسلمان ہیں، آپ قید میں. آپ کا جی چاہتا ہے آپ گانے سن لیں؟ آپ نہیں سن سکتے، اس لیے کہ آپ تو قید میں. اب تو گلی گلی گانے بج رہے ہیں، ہر طرف گناہ گناہ گناہ، ہر طرف گانے اور فلمی ریکارڈ اور پتہ نہیں کیا پوں پا لگی ہوئی ہے. تو حدیث شریف فوراً یاد آتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، جا رہے تھے کہ کہیں سے مزمار کی آلہ موسیقی، مزمار کی آواز، کو موسیقی کا آلہ بجا رہا تھا، ڈھولک یا کوئی بھی باجا والا. تو آپ نے انگلیاں ڈال لی اور نافع سے پوچھتے رہے، نافع آواز آ رہی ہے؟ نافع آواز آ رہی ہے. جب حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور اب آواز نہیں آ رہی، آپ نے انگلیاں نکال لی، تو حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے جھٹ سوال کیا، کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا کرتے دیکھا ہے؟ کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بہت سخت متبع سنت تھے، بہت سخت. تو آپ نے سوال کیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ایک بار میں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ جا رہا تھا، ایک چرواہا بنسری بجا رہا تھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کانوں میں انگلیاں ڈالنی تھی اور مجھے پوچھتے رہے کہ عبداللہ آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے؟ تو جب میں نے عرض کیا کہ نہیں آ رہی، اس وقت آپ نے انگلیاں کانوں سے نکالی تھی. گانا تو حرام. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے اہل زار پر رحم فرمائے کہ ہم پر بدقسمتی سے قرآن اثر نہیں کرتا، حالانکہ ہم تو معاشرے کے اچھے لوگ سمجھے جاتے ہیں. لیکن ایک ڈاکو، اس نے جب قرآن سنا تو وہ لرز گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور اس نے توبہ کر لی کہ آئندہ میں لوٹ مار نہیں کروں گا. لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ اب توبہ اللہ سے تو کر دی، لیکن چونکہ مال لوگوں کا لوٹا تھا، اس کا کیا؟ یہ تو حق العبد ہے، اور حق العبد جب تک ادا نہیں ہوگا معافی نہیں ہوگی. تو اب انہوں نے پھر تلاش شروع کی کہ جن جن کا مال چھینا تھا، اب مال تو ان کے پاس تھا نہیں، اب لوگوں کو تلاش کرنا شروع کیا کہ جس جس کا مال میں نے لوٹا ہے تو مجھے معاف کر دو. اب یہ روتے تھے اور گڑگڑاتے تھے تو لوگوں کو رحم آئی جاتا تھا. بہرحال سب لوگوں نے معاف کر دیا، ایک یہودی جو تھا وہ اکڑ گیا، میں معاف نہیں کرتا، اصلاح ہو گیا. سر حق العبد ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا خدا معاف نہیں کرے گا. اگر ہم کسی سے معافی مانگ بھی لیں تھوڑا بہت یعنی کہ نقلی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور وہ معاف نہ کرے، معاف نہیں کرتا، تو ہم اس کو گورے کہ جا بے جا معاف نہیں کرتا تو ہے نا، ہم تو اس کے گلے پڑ جائیں. لیکن نہیں، اب وہ تو گھبرا گئے، یہ بندہ معاف نہیں کرے گا میرا ہوگا کیا، اب میں معاف نہیں کروں گا. پھر اس نے شرط ایسی ڈالی اس یہودی نے کہ جو عقل سے باہر تھی، اس نے کہا کہ وہ جو پہاڑی نظر آ رہی ہے نا، اس کو اپنی جگہ سے تم ہٹا دو تو میں معاف کروں گا. اب جناب والا وہ قرآن نے اثر جو کیا تھا دل پر، کہا ٹھیک ہے میں پہاڑی ہٹاؤں گا، بچے جیسی بات ہے، پہاڑی کو ہٹنے والی چیز ہے. اور کدال ادال لیا اور ٹوکری لی اور اس پر مارنا شروع کیا، اور وہ بھر بھر کے مٹی اٹھا اٹھا کے دوسری جگہ ڈالنی شروع, یہ کھود کھود کے. اب یہ کب تک کھودتے ہیں؟ اللہ کی شان, ایک دم تیز ہوا چلی, اسی ہوا چلی ہوا چلی, جب وہ آندھی اور طوفان ختم ہوا پہاڑی ادھر سے غائب تھی. اب وہ یہودی بڑا متاثر ہوا, بہت متاثر ہوا, کہا واقعی کمال کا آدمی ہے یہ تو. اس نے کہا کہ اس کے دل میں دشمنی تو ختم ہو گئی, متاثر تو ہو گیا, لیکن اس نے کہا کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک یہ میرا مال نہیں دے گا میں اس کو معاف نہیں کروں گا, اب یہ قسم میری پوری ہونی ہے. اور تم کہتے ہو میرے پاس مال نہیں, اچھا ایسا کرو یہ میری سونے کی اشرفیوں کی تھیلی رکھی ہوئی ہے, اسے تم اٹھا لو, اٹھا کر مجھے دے دو تو میں سمجھوں گا میری قسم پوری ہو جائے گی. کیا مشکل تھا, انہوں نے وہ تھیلی اٹھائی اور اس کو پکڑا دی, یہودی نے کھولا تو سونے کی اشرفیاں اس میں چمک رہی تھی. اب تو وہ بالکل پانی پانی ہو گیا, اس نے کہا جھٹ مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان کرو پھر میں معاف کروں گا. تو جناب والا اس کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کیا. اب اس یہودی نے بتایا کہ میں نے دراصل توریت شریف میں یہ پڑھا تھا کہ جو سچے دل سے توبہ کر لے, سچے دل سے توبہ کر لے وہ مٹی کو ہاتھ لگائے سونا ہو جائے. تو خدا کی قسم اس تھیلی میں مٹی تھی, مٹی. میں نے جو تم سے جھوٹ بولا تھا کہ یہ سونا ہے, یہ مٹی تھی, اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہاری توبہ کتنی پاؤں گی. تو تم نے اس کو اٹھایا تو یہ سونا ہو گئی اور میں مسلمان ہو گیا کہ تمہارا دین بالکل سچا. اللہ اکبر. جاری رہے. تو آپ نے دیکھا قرآن کا کرشمہ اور نماز کی برکت, کہ وہ نمازی تھا اور قرآن کی برکت. تو نماز کی جو برکت ہے وہ آپ کے سامنے, یہ نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. تو کبھی نہ کبھی جو نماز صحیح نماز پڑھتا ہے, صحیح نماز, اب جو عمر بھر داڑھی منڈاتا ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے, فلمیں دیکھتا ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے, اسموگلنگ کرتا ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے, دنیا بھر کے دھندے کرتا ہے الٹے سیدھے وہ بھی نماز پڑھتا ہے, بغیر فلم دیکھ کے نہیں سوتا, دیکھے بغیر نہیں سوتا وی سی آر پر, وہ بھی نماز پڑھتا ہے. تو آپ بولیں گے کہ بھائی نماز تو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے, اور یہ تو پورا بے حیا ہے, نماز پھر بھی پڑھتا ہے. تو ایک تو یہ کبھی نہ کبھی نماز اس کو بچا لے گی, ایک بات سنی. دوسرے یہ کہ نماز بالکل بچاتی ہے, لیکن شاید اس کی نماز میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ بچ نہیں پا رہا, ورنہ یہ اس گناہوں کے دلدل میں سے کبھی کا نکل جاتا. تو نماز پر اپنی آپ غور کریں تو ہزاروں خامیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی. نماز کے ارکان اپنے غور کریں, اپنی قراءت آپ چیک کر لیں, قراءت قرآن شریف جو پڑھتے ہیں وہی چیک کر لیں, تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے تو قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا, اور نماز میں قرآن پڑھنا یہ فرض. تو جب فرض ہی ہمارا چھوٹ جاتا ہے تو پھر نماز کہاں سے ہمیں برائیوں سے بچائے گی؟ تو نماز جو ہے وہ درست ہونی چاہیے, اور نماز درست کرنے کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کا بہترین ماحول جو ہے وہ میسر ہے. اپنے علاقے کے کسی بھی مدرسۃ المدینہ, جو ہمارے مدارس سے سینکڑوں چل رہے ہیں آپ کے کراچی میں بھی, تو وہاں مطلب آپ داخلہ لے لیں, کوئی فیس وغیرہ ہوتی نہیں ہے, رات کو عشاء کے بعد وہاں پڑھیں, نماز بھی درست کریں, قرآن شریف بھی درست کریں اپنا. تو اس طرح مطلب یہ کہ بغیر فیس کے آپ کو انشاءاللہ آپ کی نماز درست ہو سکے گی, چانسیز ہیں, لیکن آپ کوشش کریں گے تو. گھر بیٹھے تو اب کون آپ کو بتانے آئے گا کہ بھائی اس طرح آپ کی خامی ہے, وہ غلطی ہے؟ آپ خود اپنے آپ کو جب تک پیش نہیں کریں گے تو معاملہ بڑا مشکل. تو بہرحال میرے محترم اسلامی بھائیوں, وہ جو نمازی لٹیرا تھا, ڈاکو تھا, وہ توبہ کر لی اس نے اور سب سے معاف کرا لیا, اور وہ ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گیا. اس کا نام بڑا مشہور ہے, ان کا نام ہے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی. یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی بن گئے اور بڑے با کرامت ولی بن گئے, اور ایک وقت تھا کہ دنیا سے مال لوٹتے تھے, اور پھر مال سے اور دنیا داروں سے اور عمرا اور سلاطین سے اتنے بے نیاز ہوئے, اتنے بے نیاز ہوئے کہ آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ خلیفہ ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ, انہوں نے اپنے وزیر فضل برمکی سے کہا کہ مجھے کسی فقیر سے ملاقات کرنی ہے. تو وہ ایک بزرگ کے پاس لے آئے, دروازہ دستک دی. تو بزرگ نے پوچھا کہ, پہلے وہ فضل برمکی گیا اندر اور دستک دی, جب کون؟ تو وہ خلیفہ ہارون الرشید آپ کی ملاقات کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو اس بزرگ نے فرمایا کہ ہمیں پہلے سے اطلاع دیتے تو میں ذرا استقبال کی تیاری کر پائیں گے. تو ہارون الرشید نے سن لیا تو انہوں نے کہا یار تو بھی کہاں لے آیا, یہ وہ فقیر نہیں ہے جس کی مجھے حاجت ہے, مجھے یہ فقیر پسند نہیں. یعنی جو بادشاہوں کی خوشامد کرے یا ان کا استقبال کرے, مجھے یہ فقیر نہیں چاہیے, مجھے تو اصل فقیر چاہیے. کہ یہاں تو ہر دوسرا آدمی فقیر ہے, جو تھوڑی سی داڑھی رکھ لیتا ہے وہ بولتا ہے کہ فقیر, یہ فقیر, فقیر نے یہ کیا, فقیر نے وہ کہا, جی بس فقیر. تو یہ ہر ایک یہاں مطلب ہے کہ دو ٹکے کا فقیر بنا پھرتا ہے. فقیر جو ہے یہ بہت بہت ہی عمدہ صفت ہے. اور فقیر کسی نے مطلب کہا تھا ایک بزرگ نے کہ فقیر میں چار حروف ہیں, فا صاف یا را, ہے نا, فا سے فاقہ, فا سے فاقہ, صاف سے قناعت, یا سے یاد الہی, رے سے ریاضت. تو جو مطلب ہے کہ فقر و فاقہ پھر بھی قناعت اور یاد الہی اور ریاضت کا مجسمہ ہو وہ ہوتا ہے فقیر. اب یہاں تو مطلب یعنی کہ وہ زہرے کے پسودہ ڈٹ کر کھاتے ہیں, گھوڑے بیچ کے ہم لوگ سوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا دنیا کے دھندے کرتے ہیں, پوری دنیا ہم نے سمیٹ کر رکھی ہے پھر بھی ہم لوگ فقیر ہیں. تو بہرحال یہ کہ مجھے تو اصل فقیر چاہیے, اصل فقیر. پہ ایک فقیر تو وہ ہوتا ہے جو مطلب یعنی کہ مالی اعتبار سے فقیر ہوتا ہے, یا ایک فقیر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عاجزی کے طور پہ فقیر کہتا ہے کہ میں اعمال کے اعتبار سے فقیر ہوں, میں چونکہ بہت گناہ گار ہوں اس لیے میں فقیر ہوں کہ میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں اور نیکیوں کے ذریعے میں مالدار نہیں ہوں اس لیے فقیر ہوں, وہ ایک الگ بات ہے. تو میری مراد ان سے تھی جو خامخواہ اپنے آپ کو صوفی اور فقیر کہتے ہیں. کتنے آپ کو ملے گی جو اپنے نام کے آگے اپنے ہاتھ سے صوفی لکھتے ہیں, ان بیچاروں کو دراصل صوفی کے معنی ہی نہیں پتا ہوتا کہ صوفی کیا ہوتا ہے. خیر تو بار میں عرض کر رہا تھا کہ ہارون رشید نے کہا کہ بھائی ان سے تو نہیں ملنا, میرا مطلوبہ فقیر یہ نہیں ہے. تو پھر فضل برمکی نے کہا کہ پھر آپ کو سیدنا فضیل بن عیاض سے ملاقات کرنی چاہیے کہ آپ کے مطلوبہ تو یہی ہو سکتے ہیں اور صرف ایک ہی ہیں یہ اس زمانے میں, تو چلو ان کی زیارت کو چلتے ہیں. اب یہ حضرات ان کی زیارت کے لیے پہنچے, فضل برمکی فضل نے دستک دی تو اندر سے پوچھا کون, تو جواب ملا کہ فضل برمکی اور خلیفہ وقت ہارون الرشید آپ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے. تو اندر سے جواب دیا کہ بھائی میں ان سے ملنا نہیں چاہتا, ان کا میرا کیا واسطہ ہے, ان کو کیا, ان سے میرے کو مطلب کوئی حاجت نہیں ہے, ان کی کیا ضرورت ہے. تو فضل برمکی نے کہا کہ پھر ہم زبردستی اندر آئیں گے. تو آپ نے فرمایا اگر زبردستی آ گئے تو ظاہر ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. چنانچہ ہارون الرشید اور فضل برمکی جو تھے وہ بغیر اجازت کے اندر داخل ہو گئے. جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی نے وہ چراغ جو تھا وہ گل کر دیا تاکہ میں بادشاہ کا چہرہ نہ دیکھوں. کہ بادشاہ کا چہرہ دیکھا, اس کا روب پڑ گیا اور پھر میں اس کے روب میں آ گیا, مخلوق کے روب میں آ گیا, تو یہ گوارا نہیں تھا. انہوں نے چما گل کر دی, لیکن اتفاق سے ہارون الرشید کا ہاتھ آپ کے دست مبارک پر پڑ گیا. تو آپ نے فرمایا کتنا نرم اور نازک نازک ہاتھ ہے, کاش جہنم سے نجات حاصل کر سکے. اتنا کہہ کر کھڑے ہو گئے اور نماز شروع کر دی. نماز سے فراغت کے بعد ہارون الرشید نے عرض کیا کہ حضور کو نصیحت فرمائیں. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے جد اعلی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ تھا, کیونکہ ہارون الرشید جو تھے وہ بنو عباس سے تھے. تمہارے جد اعلی جو سرکار مدینہ راحت قلب و سیرہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا تھے, انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کہیں کا حکمران بنا دیجیے, کہیں کا گورنر یا حاکم بنا دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ جواب دیا وہ یہ تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے نفس کا حکمران بناتا ہوں, کیونکہ دنیاوی حکومت تو بروز محشر تمہارے لیے ندامت کا سبب ہو جائے گی. یہ سن کر ہارون الرشید نے عرض کیا کہ اور کوئی ارشاد فرمائیے. تو ارشاد فرمایا کہ جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے اس وقت انہوں نے کچھ سمجھدار لوگوں کو, عقل مند لوگوں کو, مفکرین کو جمع کیا اور فرمایا کہ اب میرے اوپر خلافت کا بار گرا پڑا اور اس سے اب چھوٹنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی, اب آپ ہی کچھ مجھے مشورہ دیں. تو کسی نے مشورہ دیا کہ حضور جتنے آپ کی سلطنت میں بوڑھے مسلمان ہیں ان کو تو آپ اپنے ابا کی جگہ تصور کریں، اور جو نوجوان ہیں ان کو بھائی اور بیٹا جانے، اور جو خواتین ہیں ان کو اپنی ماں بیٹیوں اور بہنوں کی جگہ آپ سمجھیں، اور پھر جس طرح اپنے باپ بیٹوں بھائیوں ماں بہنوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اسی طرح آپ اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ہارون رشید کرتے ہیں کہ حضور اور کوئی نصیحت فرمائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی تمام تمہاری جتنی بھی رعایا ہے اس کو اپنی اولاد تصور کرو، بڑوں پر مہربانی کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، اور سب کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے، فضیل بن عیاض خلیفہ وقت سے فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں تمہاری حسین و جمیل صورت جہنم کی آگ میں نہ جلا دی جائے، کیونکہ قیامت کے روز بہت سارے حسین اور جمیل شکلوں والے اور خوبصورت لوگ جہنم میں جا کر بڑے بدصورت ہو جائیں گے، ان کا حلیہ ایک دم کریا ہو جائے گا، بدصورت ہو جائے گا، اور بہت سے امیر عذاب میں اسیر ہو جائیں گے، عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا خوف اپنے دل میں رکھو، اور آخرت میں جوابات دینے کے لیے، آخرت میں حساب پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت اپنے آپ کو تیار رکھو کہ وہاں تم سے تمہاری رعایا کے ایک ایک مسلمان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، یہاں تک کہ اگر تمہاری سلطنت میں ایک عورت بھی بھوکی سو گئی تو اس کا بھی قیامت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ ہارون الرشید اس نصیحت سے بڑا متاثر ہوا اور اس پر رقت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور غشی طاری ہونے لگی۔ فضل برمکی جو آپ کا وزیر تھا اس نے کہا کہ حضرت اب رہنے بھی دیجئے، ہمارے خلیفہ کو آپ نے نصیحتیں کر کے ادموا کر دیا ہے، اس سے بھی نہیں ڈرے، اور فرمایا ہے ہمان چپ، میں نے ادموا نہیں کیا، تیرے جیسے خوشامد خوروں نے ان کو ادموا کر رکھا ہے اور ان کو برباد کر رکھا ہے۔ تو ہارون الرشید پر اور بھی مطلب رقت طاری ہوئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، تو فضل برمکی جو وزیر تھا اس سے فرمایا کہ تو خاموش ہو جا، تجھے ہمان کہنے میں یہ اشارہ ہے کہ میں فرعون ہوں، میں اپنے اوپر ہارون الرشید نے آجزی کے طور پر لیا کہ یہ مجھے فرعون کہہ کر تجھے ہمان کہہ رہے ہیں، اور اس طرح مطلب مجھے فرعون کہا جا رہا ہے۔ خیر جب ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ پر فاقہ ہوا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور اگر آپ پر کوئی قرضہ ہو تو آپ ارشاد فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھ پر قرضہ ہے، اللہ کی طرف سے بہت قرضہ ہے، اور میں اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کیے بغیر اپنے قرضے سے سبک دوش نہیں ہو سکتا، کہ مجھ میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ میں قیامت کے دن حساب دے سکوں اور اللہ تعالی کی طرف سے کیے جانے والے سوالات کے میں جوابات دے سکوں، میں بہت قرضدار ہوں۔ ہارون الرشید نے عرض کیا حضور میری مراد انسانی قرضوں سے تھی، کہ آپ نے کسی کی کوئی رقم وکم اگر لی ہو تو وہ ارشاد فرما دیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے بے شمار نعمتیں دی ہیں، تو میں کوئی پاگل تھوڑی ہو گیا ہوں کہ اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود میں پھر بھی لوگوں سے قرضے لیتا پھروں، اس نے نعمتیں ویسے ہی بہت ساری دی ہوئی ہیں، مجھے کسی کی کوئی حاجت نہیں۔ اس پر ہارون الرشید نے 1000 سونے کی اشرفیاں پیش کرتے ہوئے عرض کیا، حضور یہ میری ماں کی طرف سے مجھے ورثے میں ملی تھی یہ رقم، اور یہ بالکل حلال ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے میری ساری نصیحتوں پر پانی پھیر دیا، میں تجھے نجات کا راستہ بتا رہا ہوں اور تو پھر مجھے دنیا کی ذلیل دولت دکھا رہا ہے، بھائی میں تجھے نجات کی سبیل بتا رہا ہوں، تو غیر مستحقین میں مال تقسیم مت کر، میں مستحق نہیں، یہ مال تو مستحقین کو دے، ان کی دعا دے، اور آپ نے وہ مال جو تھا وہ ٹھکرا دیا۔ کہاں مال لوٹا کرتے تھے، کہاں چل کر آیا اس کو بھی ریفیوز کر دیا اور ٹھکرا دیا۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں کتنا عبرتناک یہ واقعہ ہے، اور اللہ کے اولیاء کتنے عجیب و غریب ان کے اوصاف ہوتے ہیں عام انسان میں اور اللہ کے اولیاء میں، بڑا تفاوت ہوتا ہے، بڑا فرق ہوتا ہے. ان کی سوچ مدنی سوچ ہوتی ہے، ان کی فکر جو ہوتی ہے اسلامی فکر ہوتی ہے، ان کے پیش نظر ہر وقت اللہ کی ذات ہوتی ہے، ان کے پیش نظر ہر وقت محبوب کی سنت ہوتی ہے، ان کے پیش نظر ہر وقت قبر کا گڑا ہوتا ہے، اپنی موت ہوتی ہے، ان کے پیش نظر آخرت ہوتی ہے. اور ہائے قسمت، ہم دنیا داروں قسمت کے ماروں کے نزدیک ہر وقت صرف اور صرف دنیا کی سوچ، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے مجھے اچھی نوکری مل جائے، میری تنخواہ میں مزید ترقی ہو جائے، میں امتحان میں پاس ہو جاؤں، فلاں فلاں فلاں اسناد بھی مجھے حاصل ہو جائیں، میری ایک دکان ہے تو دو ہو جائیں، دو ہیں تو چار ہو جائیں، میرا کراچی میں کاروبار ہے تو ذرا پنجاب میں بھی میرا کاروبار چل پڑے، میرے گریڈز بڑھ جائیں. یعنی ہماری سوچ میرے محترم اسلامی بھائیوں صرف اور صرف دنیا تک محدود ہے، اور اللہ کے اولیاء کی سوچ دنیا سے ورا الورا ہوتی تھی. وہ دنیا کو تو بڑی ذلیل اور حقیر تصور کیا کرتے تھے، اور ان پر جو نعمتیں اور انعام ہوتا تھا وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ جب تک ڈاکو تھے لوگ ان سے ڈرتے تھے، مائیں بچوں کو ان کا نام لے کر ڈراتی تھی، اور جب یہ اللہ کے ولی بن گئے تو خلیفہ وقت ہارون الرشید وہاں آ کر جبین نیاز جھکانے لگا. بڑے بڑے خلیفہ جو تھے ان کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے لگے. پتا چلا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہو جاتی ہے، جو اللہ کے آگے جھک جاتا ہے مخلوق اس کے آگے جھک جاتی ہے، جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. ان کے بعد مدنی پھول میں آپ کو سناتا ہوں، بڑے ایمان فروز اقبال بات آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے دوستوں کو غم عطا کرتا ہے اور اپنے دشمنوں کو عیش عطا کرتا ہے. اپنے دوستوں کو مصیبت دیتا ہے، غم دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، بیماری دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، فکریں دیتا ہے اپنے دوستوں کو، جن کو پسند کرتا ہے، اور جن کو ناپسند کرتا ہے ان کو عیش و عشرت میں مبتلا کر دیتا ہے. تو جو مالدار ہو، جو عیش و عشرت میں ہو، لمبی لمبی کاروں والا ہو، کوٹھی بنگلے والا ہو، اس پر رشک بھری نظر مت ڈالا کرو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ نعمت ان کے حق میں بہتر ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے یہ بہت بڑی یعنی کہ آفت. اور حقیقت بھی ہے کہ میں نے بڑا غور کیا اس معاملے میں، اپنی بات عرض کر رہا ہوں کہ جتنی بھی نعمتیں دنیاوی ہیں ان میں سراسر مشکلیں. اب مثال کے طور پر کھانا پینا لے لیجیے، کھانا پینا تو جو سادہ کھاتا ہے، سادہ غذا کھاتا ہے، اس کا ہاضمہ درست رہتا ہے، اور جو مرغن غذا کھاتا ہے اس کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے. پراٹھے اور مطلب یعنی کہ مرغن بریانیاں اور مطلب یعنی کہ مرغ پلاؤ جو جھپٹتا رہتا ہے اس کا ہاضمہ بڑا خراب ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، اور جو سادہ غذا کھاتا ہے اس کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی، اس کے پیٹ میں اتنا وزن نہیں ہوتا. جو ڈٹ کے کھاتا ہے وہ پھنس جاتا ہے، اور جو کم کھاتا ہے وہ ہلکا پھلکا رہتا ہے. جو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی پیتا رہتا ہے اس کو پیشاب بار بار لگتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور جو ٹھنڈا پانی نہیں پیتا، سادہ پانی پیتا، اس کو پیشاب کم لگتا ہے. میں کسی کا تو 15 روپے کا بچھونا ہے، اور اس پر خدا کی قسم اس کو سکون، اگر سنت کی نیت وہ کر لے تو اس کو سکون ملے گا. کہ چٹائی پر سونا ایک تو سنت. میں اپنے اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ کبھی کبھی نشان پڑتے ہیں تو وہ آنکھ کھل جاتی ہے، میں اس کو چوم لیتا ہوں، ایمان سے نہیں چوم لیتا ہوں. میں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانات پڑتے تھے، لیکن پلنگ پر یہ سعادت آپ کو نہیں مل سکتی. نرم نرم پلنگ، یعنی کہ جتنی بھی آپ دنیا میں نعمتیں لو اس میں آفت ہی آفت ہے. اور جیسے کہ وہ ایک واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کے مطلب یعنی کہ وہ صفائی کرتے ہوئے خادمہ جو تھی وہ خاص بیڈ روم میں چلی گئی اور تھک گئی، تو تھوڑا بیڈ پر لیٹ گئی، یعنی کہ وہ پلنگ پر لیٹ گئی. اتنے میں بادشاہ اس میں داخل ہوا، ارے یہ 2 ٹکے کی مطلب یعنی کنیز اس پر سوئی ہے. اس نے وہ چابک نکالا، سٹاک کر کے اس کو مار دیا. وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور پھر مسکرانے لگی، بادشاہ حیران ہوا کہ ندامت کے بجائے مسکرا رہی ہے. تو اس نے کہا کہ علیجہ گستاخی معاف, میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں اس نرم نرم پلنگ پر ایک لمحے کے لیے لیٹی تو ایک چابک کھایا, تو جو اس نرم نرم پلنگ پر عمر بھر لیٹے گا پتہ نہیں اس کو کتنی سزا ملے گی. اس کے معنی یہ نہیں کہ گدیلوں پر سونا کوئی حرام ہے یا گناہ ہے, مطلب غفلت اس سے ہوتی ہے, یہ مطلب مراد ہے, ورنہ حرام یا گناہ نہیں ہے. جیسے گدیلوں پر سونا سنت نہیں ہے, نشان آپ کے جسم پر نہیں پڑیں گے. تیسرے یہ کہ آپ گدیلوں کو جو گاؤں تک جو بڑے بڑے وہ فوم کے گدے ہوتے ہیں, بڑے بدے بدے گدے ہوتے ہیں بالکل بھوت کی طرح, اپنے کو تو صحیح بات ہے ذرا ہی پسند نہیں, میری میں اپنی نیچر ہوتا ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا. تو آج کل چونکہ آسائشیں بڑھ گئیں, حدیثوں پر عمل ختم ہو گیا, تو میری باتیں لوگوں پر بڑی یعنی کہ گرا گزرتی ہوں باتوں کا بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ایسی ایسی بات نہیں کرتا آج تک نہیں سنی. تو آپ سنو گے کاہے کو, آپ نے کتابیں کھول کر تھوڑی دیکھا تھا, جو آپ دیکھو گے سنو گے. یا اچھی صحبت میں آپ بیٹھے ہو تو اب اچھی صحبتیں بھی بہت کم رہ گئی ہیں بدقسمتی سے, صرف مطلب یعنی کہ بس وہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, رضی اللہ تعالیٰ بدقسمتی. تو بہرحال یہ کہ فیضان سنت میں اس کی بھی تفسیر ہے. فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح جنت میں رونا عجیب سی بات ہے, اسی طرح دنیا میں ہنسنا بھی تعجب انگیز ہے, کیونکہ نہ تو جنت رونے کی جگہ ہے اور نہ دنیا ہنسنے کی جگہ. بہت یعنی کہ بہت گہری بات ہے, یعنی جس کے پیچھے ملک الموت لگے ہوئے ہوں, جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت ہر شخص کے پاس دن میں 70 بار چکر لگاتے ہیں, 70 بار اسے ہنستا ہوا بھی دیکھتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں کہ میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں, اسے ہنسی آ رہی. یہ روایت شرح صدور میں. تو بہرحال یہ کہ بزرگان دین ہنسنے کے بہت مخالف تھے اور ہم لوگ بہت ہنستے ہیں, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قہقہا نہیں لگایا. ہم جو آواز سے ہنستے ہیں قہقہا کی تعریف یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی سنیں. تبسم تو وہ کہ دانت ظاہر ہوں اور ہونٹ پھیل جائیں, یہ تبسم ہے. اور ہنسنا اس کو کہتے ہیں کہ خود آواز سنیں, اس کو ہنسنا کہتے ہیں. اور قہقہا یعنی کہ دوسرے لوگ بھی سنیں اتنی آواز سے ہنسنا. تو یہ ہم لوگ سب کے سب قہقہا لگاتے ہیں ظاہر ہے, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قہقہا نہیں لگایا. سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ نے برائیوں کے مجموعے کا نام جو ہے وہ دنیا رکھا ہے. دنیا جو برائیوں کا مجموعہ ہے. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آخرت اگر مٹی کی ہوتی, آخرت جو تھی وہ مٹی کی ہوتی اور دنیا سونے کی, تو آخرت مٹی کی باقی ہے اور دنیا سونے کی فانی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر آخرت مٹی کی باقی اور دنیا سونے کی فانی, جب بھی عقل مند جو ہے وہ کیونکہ سونے کی فانی ہے, سونا فنا ہو جانے والا ہے, تو اس لیے وہ باقی آخرت کو چاہے وہ مٹی کی ہو وہ اسی کو اختیار کرتا ہے کہ چلو باقی تو رہے گی. لیکن لوگ کتنے بے عقل ہیں, فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ مٹی کی ہے اور فانی بھی ہے, اور آخرت سونے کی اور باقی بھی ہے, لیکن یہ نادان لوگ جو ہیں وہ فانی مٹی کو باقی سونے پر ترجیح دیے ہوئے. بڑے سمجھنے کی بات ہے. ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جب کسی کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے تو آخرت میں اس کے 100 حصے کم کر دیے جاتے ہیں, کیونکہ وہاں تو صرف وہی ملے گا جو دنیا میں کمایا ہے. لہذا یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ آخرت کے حصوں میں سے لے, کم لے یا زیادہ لے. مطلب یہ کہ دنیا میں جو بھی نعمت ملتی ہے وہ آخرت کے 100 حصے کم کر کے ملتی ہے. یعنی اس کو یوں مثال آپ سمجھیں کہ آپ کو 1000 روپے کی ضرورت پڑ گئی, دنیا میں 1000 روپے کی ضرورت پڑ گئی, اب بلا وجہ بس 1000 روپے چاہیے تو یہ لے لوں وہ لے لوں, مثال میں دے رہا ہوں. تو دنیا میں جو آخرت میں جو نعمتیں ملنے والی تھی اس کے 100 حصے, یعنی 1,00,000 روپے کم کر کے دنیا میں 1,000 روپے آپ کو مل جائیں گے. تو جو بھی دنیا کی نعمتیں ہیں وہ اتنا بڑا بوجھ ہیں اور اتنی مطلب ہے کہ وہ مصیبت ہیں, آپ نے دیکھا کہ آخرت میں 100 حصے کم ہو جائیں گے. تو جتنی دنیا میں نعمتیں جس کو زیادہ ملیں گی آخرت میں اتنا ہی وہ پھنسا ہوا ہے کہ اس کی آخرت کی جو نعمتیں وہ کم ہوتی چلی جائیں گی. اور فرماتے ہیں کہ دنیا میں عمدہ لباس اور اچھا کھانے کی عادت مت ڈالو, کیونکہ محشر میں ان چیزوں سے محروم کر دیے جاؤ گے. دنیا میں فرماتے ہیں اچھا لباس اور اچھا کھانا اس کی عادت مت ڈالو, ورنہ محشر میں ان نعمتوں سے تم محروم کر دیے جاؤ گے. بہت بڑی بات ہے. بزرگان دین کی سادگی پر قربان. میں نے پڑھا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامہ جو تھا امامہ شریف, حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اکثر ان پر جذب کی کیفیت رہتی تھی, بہت بڑے ولی اللہ ہوئے. وہ جب آئے تو جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامہ جو تھا اس کو انہوں نے کھول دیا. جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امامہ مبارکہ کو انہوں نے کھول دیا تو بڑی حیرت ہوئی لوگوں کو. تو ابو بکر شبلی رحمت اللہ نے فرمایا کہ امامہ مجھے بہت اچھا لگا اس لیے میں نے کھول دیا. انہیں بڑا آنے کے ٹھیک ٹھاک وہ بندہ ہوا ہوگا, بعض لوگ بڑے ٹھیک ٹھاک سے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پھر سنت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, حالانکہ سنت ہے کہ قبلے کی طرف رک کر کے امامہ باندھا جائے. سنت یہ ہے کہ قبلے کی طرف رک کر کے امامہ باندھا جائے, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ آئینے کی طرف رک کر کے امامہ باندھ رہے ہوتے ہیں بڑے ٹھیک ٹھاک سے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ٹھیک ٹھاک سے نہ باندھیں, میں ایک بات کر رہا ہوں کہ مطلب ٹیپ ٹاپ کی خاطر ہم لوگ سنت بھی ترک کر دیتے ہیں. ہم جنید بغدادی اور ابو بکر شبلی کے قدموں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتے, لیکن بہرحال یہ کہ بزرگان دین میں جو تھی وہ سادگی سادگی سادگی ہوتی تھی. آپ کے بارے میں منقول ہے کہ 30 سال ایسے گزرے آپ کے, 30 سال کہ آپ کبھی ہنسے نہیں, 30 سال میں کبھی آپ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا, ہنسے نہیں. لیکن جب آپ کے صاحبزادے کا آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اس وقت آپ دیر تک مسکراتے رہے, دیر تک آپ کے ہونٹوں پر تبسم کھیلتا رہا. لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ حضور یہ بھی کوئی ہنسنے کا موقع ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں, اللہ تعالی کو یہ منظور ہوا کہ میرا بیٹا مرے, میرے بیٹے کی موت اللہ تعالی کو پسند آئی تو اللہ تعالی کی پسند پر بھی میں ناراض ہو گیا. اتنی بڑی بات ہے ایمان سے, بہت بڑی بات. جنہیں حقیقی معنوں میں یہ حضرات رضا مولا از ہما اولا کے مثلات تھے, یعنی کہ اللہ کی رضا ہی ہمارے لیے مطلب سب کچھ ہے. فوقیت اللہ کی رضا کو, اللہ جو کرے بس وہی صحیح ہے, وہی صحیح ہے. تو اس طرح مطلب یعنی کہ ایک نمازی ذات جب قرآن سنتا ہے اس کے, کیونکہ وہ نماز تو پڑھتا تھا, قرآن نے اس کے دل پر اتنا گہرا اثر چھوڑا کہ ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا اور ولایت کی اعلیٰ مسند پر وہ جا پہنچا. اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کے قدموں کی دھول کے صدقے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کرے کہ قرآن ہم پر بھی اثر کرے. ایک بار پھر میں وہی قرآنی آیت سنائے دیتا ہوں, بے نمازی بھی غور کریں, رمضان کے روزے قضا کرنے والے بھی غور کریں, ماں باپ کو ستانے والے بھی غور کریں, اپنی اولاد کی تربیت سنت کے مطابق نہ کرنے والے بھی غور کریں, فلمیں ڈرامے دیکھنے والے بھی غور کریں, داڑھی منڈانے والے بھی غور کریں, اپنی داڑھی کو ایک مٹھی سے کٹا کر چھوٹی رکھنے والے بھی غور کریں, انگریزوں کی طرح ننگے سر پھرنے والے بھی غور کریں, انگلش بال رکھوانے والے بھی غور کریں جو زلفیں نہیں رکھواتے, انگلش لباس پہننے والے بھی غور کریں, دودھ میں پانی ملانے والے بھی غور کریں, کھیل کود میں مصروف رہنے والے بھی غور کریں, ہر وقت دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھنے والے بھی غور کریں, صرف دنیاوی ترقی کے خواہش مند بھی غور کریں کہ قبر کی اور آخرت کی ترقی کا وہ سوچتے ہی نہیں, سب کے سب غور کریں کہ ان کے لیے کب وقت آئے گا, اور اے کاش میں بھی غور کروں کہ میرے لیے بھی وہ وقت کب آئے گا کہ جس کا قرآن میں ذکر ہے سورہ حدید میں الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ جل مجدوح کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا؟ شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا, کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول.